60 éves lesz a reneszánsz ember, kín rímek atya, színész, énekes, dalszövegíró, producer, reklámszakember, Geszti Péter. Nemrégiben interjút adott a HVG-nek, amelyben a következőket mondta. A 80-as, 90-es évek kulturális elitizmusa hozta létre azokat a szellemi gettókat, amelyekben a szűk ízlés kánonon kívüliek nem számítottak, és rengeteg sértett ember várta, hogy végre labdába rúghasson. Az autokraták jól tudják, hogy az emberek nem szabadok, hanem boldogok akarnak lenni. Céljuk, hogy olyan boldogságot hajlítsanak az embereknek, ami boldoggá teszi őket. Alaptézisük, hogy a boldogság egyszerű. A valóságot csak a szabadság teszi annyira bonyolultá. Ezért nincs is rá szükség, csak boldogtalanságot szül. Egy olyan rendszer, aminek a harc az alapja. A természeténél fogva képtelen a konszolidációra. Alaptézise ugyanis, hogy csak egyfajta igazság létezik. Az övé. Aki nem ezt választja, azt az igaz útra kell téríteni. Aki nem áll be a sorba, az pedig bűnös, hazaáruló. A veszteségekből, hiányokból való építkezés megteremtette az örökös sértettség, irigység, rossz kedvűség kultúráját. A politika pedig mindig is hajlamos rájátszani a traumákra, félelmekre. A káosz a polikrízisekkora kitermeli azokat a populista vezetőket, akik azzal az ígérettel, hogy visszavezetik a nemzetállamokat a régi keretek közé, könnyen meg tudják szólítani a biztonságra vágyók jelentős részét. Bravo! 14 évvel a kurzusának a bukása után sikerül levonni a konzekvenciákat. Köszönjük, bravo. Péter! Köszönjük, Péter! Ezt nagyon jól látod, már csak 14 évet késtél vele, és már akkor késő lett volna, úgyhogy inkább úgy mondom, Magyar hogy 20 Péter évet... kapcsán megengedőbb vagy, elnézést. 20 évet ott késtél vele. Ott félreteszed azt, hogy honnan jött a fickó, hanem most éppen mit tesz. Geszti Péter kapcsán meg vegyük elő, hogy 14 éven keresztül kussol. Nem, hát meg inkább örüljünk a felvilágosításának. Meg lehet fordulni a damaszkuszi úton. Természetesen. Ahogyan Magyar Péter azt mondta, hogy mostanáig Saul, mostantól Pál. Hát azért ennek a szellemében ő kiiratkozik a NER-ből, annak minden előnyéről lemond, és a nyakába veszi a hátrányait. Hát ezt azért elég keményen kapja is. Ezzel szemben nem tudok arról, hogy Geszti Péter bármilyen módon felülvizsgálta volna mindazt, amit a kulturális kánonban elfoglalt, végzett, a liberálisoknak rendelt 12 év folyamán. Tehát és bocsánat, nem, kérésnyire vagy attól, hogy nem tudok, ne, revidiáld az és itt ő előadja a kapitalizmus kritikáját is. Előadja a marketing kritikáját is. Na most, ha ezt valakitől tőle nem vártam volna. Nem tudok arról, hogy Geszti Péternek megszűnt volna a marketing ügynöksége, vagy akár csak eladta volna a marketing ügynökségét. Vagy akár csak ne lenne marketing kreatív mind a mai napig. Most itt egy marketing kreatív adja ezt elő. Tehát ez olyan, mint hogyha egy oligarha előállna azzal, hogy felháborító, ahogy vagyonosodnak itt ebben az országban a milliárdosok. Hát, és ezt a jachtjáról adná elő, tudod? A jachtjáról egy koktélos pohárral a kezében azt mondaná, hogy felháborító a kis embereknek ez a kis emmizés, amit megy. Arra készültem, hogy Rajk Lászlói után a legnagyobb rehabilitálásra fog sor kerülni. Ehhez képest Robi Andrzejewiczki főügyészként továbbra is a vádlottak padjára ültetni Geszti Pétert, és visszaküldeni oda való. Nem lesz itt szimbolikus újratemetés legalábbis. Az innen szép nyerni, Peti. Veselkedj neki. Csak taposol tovább azon a síron, ahova te elástad már sokszor Geszti Pétert. Én kicsit megengedőbb vagyok Geszti Péterrel kapcsolatban. Legalábbis tegyük mondjuk erdélyi Superman Zsolt mellé. Tehát ellentétben erdélyi Superman Zsolttal, aki azt hiszem ugye az Einstandolt Indexhez odament, hogy akkor ott megkreatívkodja, ugye Geszti Péternek nem voltak ilyen nagy-nagy beiratkozásai a NER-be. Hát, voltak, csak az még nem ez a NER volt. Emlékszünk jól, hogy hogyan keresztezte Geszti Péter a kossuth-téri alkotmányozó nemzetgyűlést a Formula 1-jel, és alkotta meg a Nemzeti Vágta szórakoztatóipari intézményét, amiben a, hát hogy úgy mondjam, a budapesti liberális körúton belüli belterjes, belpesti értelmiség végre fölvehetett, vagy fölölthetett magára egy zsinóros mentét, és előadhatta magát, mint a magyarságnak, mint a nemzetnek a letéteményesét. És ez egy, ebben volt valami, egyrészt egy nagyon jó üzleti vállalkozás volt, egy jó közeledés volt a liberális marketinges közeg és a NER között. Volt benne valamiféle konszenzuskeresés, volt benne valamiféle nemzeti megbékélés gesztusvilága, de akárhogy is ő neki megvolt az akcióterve a NER évtizedeire vonatkozóan. Ő sem láthatta, hogy a NER milyen durván el fog fajulni, milyen durván el fog vadulni. Jelen körülmények között nem csoda, hogy Geszti Péter csalódott, és hogy Geszti Péter most ilyen kritikával illeti ezt a rendszert. Egyébként nagyon sok igazság van abban, amit elmond. Jól látja ezt a dolgot, csak nagyon-nagyon elkésett a dologgal. Nagyon-nagyon, és végzetesen. Ami azért kiderült az interjúból, hogy ő a NER-be nem tagozódott be ezt. Ő maga mondja, hogy a reklámiparból is azért kellett kilépnie, mert hogy ott ellenzékiként, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy NER-en kívüliként nem igazán lehet megélni, mert az ügyfélkör az annyira szűk, vagy annyira kevesen vannak, akik egyébként fizetnének ezért, hogy jobb is. Micsoda elviálláspont? Micsoda elviálláspont? Már bocsássál meg! Nem arról van szó, hogy nem. ő a gazdasági kényszeréhez gyártotta le ezt az elvi aláducolást. Most ő úgy csinál, mint aki fölszakítja az ingét, és azt mondja, hogy minden az elveimért, csak közben hát éppen arról van szó, hogy kiszorították őt erről a piacról. Tehát olyan pozícióba löksz minket a Csunderlikkel, mintha mi lennénk a védőügyvédjei Geszti Péternek. Nem muszáj ezt csinálni. Pedig aztán a munkásságával nekem bőven volt bajom. Ne tegyétek magatokkal ezt. De tudom, de szeretném folytatni, amit ő mondott, hogy eltelt pár évtized a reklámiparban, és kiderült a klímaváltozás egyik oka a túlfogyasztás, a termékgyártói verseny és az ehhez kapcsolódó kommunikáció olyan igényeket is teremt, amelyek a hirdetések nélkül nem is léteznének. Nem akartam olyasminek a része lenni már, ami egy magasabb szinten ártalmas az egész emberiségnek. Megmentette a seggedet. Az életedet, Robi. És te ezt mivel hálálod meg? Megmentette az életemet? Hát igen, ha még mindig a reklámiparban lenne, akkor már, annyi szénmonoxid termelődött volna. 120%-ot. Hogy már Már az agyam feloldódott volna a hazugságokban, de ő kivonult. Azt mondta, hogy ezt eddig és nem tovább. Most, hogy 2014-ben rájöttem, 24-ben rájöttem arra, hogy hát itt a tudatgyarmatosítása zajlik, hát ezt egy percig nem csinálom tovább, főleg úgy, hogy hát gyakorlatilag a NER-es vállalkozók kiszorítottak. Egyébként tényleg érdekes az, hogy Geszti Pétert miért nem kóptálta a NER, amely Kóka Jánost is átvette. Tehát azért valóban Geszti munkásságában, a késői Geszti Péter munkásságában, akár a Nemzeti Vágta, akár a 2011-es, ugye Gringo Star nevű aktuális formációnak, hogy a Pálinka Sunrise című dala, az gyakorlatilag a NER falufesztiválos világára gyártották le. Tehát, hogyha NER-ben te be akarsz futni, akkor egy Pálinka dalt kell előállítanod, mert az garantálja a fellépést és az állami támogatást. Megvolt neki az akcióterve erre a dologra. És ennek ellenére nem vették át Geszti Pétert, tehát mi lehet ennek az oka? Erős vádnak érzem, hogy a Pálinkás dalával, amit a Pálinka Sunrise, Gringo Star nevű formációban előadott, ez volt neki a belépője, vagy a kulcsa a NER ajtajához. Hát ez lehetett volna az a bérletigazolvány, kapcsolódás. Amit felmutat, ami alapján átvették volna. De lehetséges, hogy a 2002-es választási vereség, amiről tudjuk, hogy Orbán Viktor pályán ugye a legnagyobb tróma. Uh-huh. Lopstop kampány, ott a kampányfőnök, az SZDSZ kampányfőnöke, kampány kreatívja. Igen. Ő volt, ellentétben 2006-tal a Kovács Pistis kampányal, ahol meg Erdélyi Zsolt Superman volt. És az nem volt akkor a tróma, mint a 2002-es választási vereség. Sőt. Hát azért az, hogy Orbán Viktor az valamennyire annak a 2002-es vereségnek a terméke, valamint annak, hogy azt hiszem az 1993-as Balaton-Szárszói találkozón György Péter kihívta a színpadra, és aztán kinevette. Hogy hívjak egy segédtényt be ide ebbe a diskurzusba. Kóka János az Gyurcsány Ferencnek a Mészáros Lőrince. Ezért utazgat kormányküldöttségekkel, mert Gyurcsány Ferenc fontos a NER-nek, Gyurcsány Ferenc vállalkozásai fontosak a NER-nek. Valakinek Gyurcsány Ferenc helyett is vagyonosodnia kell, ahogy Orbán Viktor helyett Mészáros Lőrinc vagyonosodik. És a Gyurcsány Ferencnek a NER-ben való szerves helyét és szerepét a Kóka Jánosnak a vállalkozói szerepe fejezi ki a leghívebben. Arról van szó, hogy Kóka János Gyurcsány Ferenc szerepét és Gyurcsány Ferencnek a gazdasági énjét személyesíti meg, és ilyen értelemben igenis helye van a NER-ben. Na most a Geszti Péterhez nem tartozik egy olyan nagyon erős és tekintélyes mentor, mint amilyen a Kóka Jánosnak a Gyurcsány Ferenc. A Geszti Péter nem tette hasznossá magát a NER-ben, ahogyan Kóka János hasznossá tudta tenni magát. Ez egy dicséret? Nem, ez egy tény. És magát a Geszti életművet mire tartjuk? Tehát azért a Benő, Fejedlágya Benő, ugye Rimpáról indult talán a karrierje. Ezt a végére akartam hagyni. Szövegírójaként, de MC Gesztenyeként ő volt az, aki ugye megteremtette a Repülők zenekart, és valahol bűnbe fogant az egész magyar rap-történet, nem? Amennyiben innen indítjuk, és nem a Pajor Tamásnak a Break című számából. Hát igen, a Pajor Tamásnak a Break című számából kell indítani. Azelőtt tényleg nem létezett. És az a helyzet, hogy a rap az egy forma. A hip-hop az egy műfaj. Az a tény, hogy Magyarországon a rappelés az nem a hip-hopot jelentette, hanem ezt a pop-hopot, amit a Geszti Péter gyártott belőle, uh-huh. meg a Kis Berkes gyártottak belőle, az egy nagyon degenerált irányba vitte el a rap kultúrát Magyarországon, ahonnan kinkeservesen évtizedek árán sikerült valamilyen módon rehabilitálni, vagy helyreállítani, vagy mintegy ezt a problémát, ezt a sötét ezt az elcseszettséget kiköszörülni végül. Én azt hiszem, hogy a kezdet fiaiig igazán nem találta maga hangjára a hip-hop Magyarországon. A Gangsta Zoli és a Kartel is tulajdonképpen egy nyugatról importált, minden elemében a nyugati mintáknak megfelelő, saját hozott anyagot, saját hozott kreativitást, saját hozott tartalmi igényű zenei és szövegbeli és kreatív tartalmat nem szolgáltatott be. Egyáltalán nem. Amiről beszél Geszti Péter, hogy mi nem vágytuk a szabadságot és a demokráciát, hanem csak több autót, több mosópor márkát vágytunk, és ugye ennek kapcsán fogalmaz meg kritikát a rendszerváltásunkkal is kapcsolatban, hogy 1989-es vagy a 2010-es rendszerváltást nem sorolja oda, amikor mi vágytuk ezt a demokráciát, mert ha azt nézem, idézem őt, mekkora igény volt, illetve van a demokráciára, akkor úgy látom, hogy az a fajta szabadság iránti vágy, amire a kérdés utalt, amit feltetek neki, alapvetően az értelmiség ambíciójaként írható le. Most nem az értelmiség irányába akarom elvinni, és az értelmiség echo chamberéről beszélni, mert még erről is beszélhetünk, hanem az, amiről ő megállapítást tesz, hogy mi nem vágytuk a szabadságot, hanem csak tényleg több márkát, azt a fajta nyugati életmódot és választási lehetőséget, ami megadatott mondjuk Nyugat-Európában még a rendszerváltás előtt, vagy a berlini fal felállítása alatt, vagy állása alatt, az megalapozta számára azt a lehetőséget, hogy ő azzal a szennyel, amit aztán rapként vagy hiphopként eladhatott, ő azzal érvényesülhetett. Ugyanígy lehetősége volt Fenyő Miklósnak mondjuk rock and rollt eladni számunkra egy ilyen tingli-tangli mocsokként. Rockabilit. Amit ő prezentált a számunkra, amit aztán breakként behozott Fenyő Miklós, az is egy felszódázott, lecsóba beleönthető verziója volt annak, amit egyébként Amerikában műveltek a feketék. Tehát ő igazából a nyertese volt annak a rendszernek, hogy kinyílt hirtelen a világ, és számunkra minden jó volt, ami egy picit is nyugati, és nem foglalkoztunk azzal, hogy egyébként az B vagy C minőségű. Az én nemzedékem, ugye én most 50 leszek idén, ellentétben Gesztivel, aki most 60, tehát pont 10-zel vagyok fiatalabb, mint a Geszti. Több tiszteletet, Robi. A mi nemzedékünk az Egyértelműen a rendszerváltás vesztese. Tehát amikor a rendszerváltás lezajlott, mi még hülye gyerekek voltunk, az egészből kihagytak minket, nem csak az illegális részéből, meg nem csak a mutyiból, hanem mindenből úgy, ahogy van. És mire esélyünk volt elindulni a magunk kreativitásával, a magunk vállalkozásával, a magunk innovációival, addigra a piac már föl lett osztva a fejünk fölött. Az a helyzet, hogy a Geszti Péter az minden ízében visszaélt azokkal a kreditekkel, kulturális kreditekkel, üzleti kreditekkel, amiket a rendszerváltástól kapott, elnyert. Ő annyira az elit tagja volt, hogy már a rendszerváltás előtt is filmekben szerepelt, mint gyerekszínész. Méz Galadár, ugye, magyar hangja. Ő volt Méz Galadár, magyar hangja. Ő teljes, tehát hogy ő ezt csak elcseszhette volna, és ezt a szívességet nem tette meg a magyaroknak. Egyszerűen okádok attól, hogy az elit újra meg újra előadja magát, mint a nép. És itt most megint ez történik. Ez egy Donald Trumpi művelet. Hogy itt az elit, meg Orbán Viktor, mint amikor Orbán Viktor disznót vág. Ez pont ugyanaz. Hogy itt az elit, aki 35 éve folyamatosan az elit, és folyamatosan a magyarok feje fölött, a magyarok helyett dönt és gyárt olyan kultúrát, meg olyan marketinget, amilyet az ő üzleti érdekeinek, meg az ő nagyon rossz ízlésének megfelel, most egyszer csak előáll azzal, hogy hát itt el volt cseszve minden. És hol voltál te közben? Te voltál, aki elcseszted. Te voltál az, aki ezt az egészet kivitelezte. És semmi baj nem lenne. De hol van itt az önkritika? Hol ismeri el a maga szerepét ebben? Hanem ő most egyszerűen megfordul, leveti magáról azt a gúnyát, ami rajta volt, és azt várja, hogy így mondjuk az, hogy Geszti Péter, hát te mindig is a mi oldalunkon álltál, kis emberek oldalán, hát akkor menj elől, vezess te a mozgalmunkat. Sajnos túlátlátszó, és pontosan látjuk, hogy ki volt eddig, és kivé óhajt válni most. Hát, hogyha Magyar Péter abba adja a Vas Albert idézetek posztolását, és kéri meket kezd majd posztolni, akkor lehet, hogy Geszti Péter mellé áll, hogy egy ilyen kreatívként újabb lendületet adjon ennek a mozgalomnak. Egyébként ez az interjú, amit a HVG-nek adott, ez azért nem nélkülöz az önkritikát. Tehát amikor például arról beszél, hogy a NER holdudvarának, vagy a NER értelmiségnek, kulturális értelmiségnek, vagy kulturális elitnek, és itt sok idézőjel van, sok tekintetben, a frusztrációja abból táplálkozik, hogy őket kirekesztették korábban, mert hogy nekik alternatív Kossuth-díjakat kellett kitalálni, amiket aztán kinevettek széles körben, és volt ez a hatalmas, egyre nagyobb termelődő frusztráció a rendszerváltás után, ami egyszer csak robbant, amikor megkapta maga a lehetőségét, ugye a politika kooptálta, és maga mellé vette. Tehát ugye Gidófalvi Attiláéknak van az Elég volt című rocktörténeti mélypontja a 80-as években, amikor a korát megelőzően énekli azt, hogy elég volt a fiúkból lett lányokból, énekli ugye, igazi kemény tesztosztalító duzzadó. De lényegében ez a rockzenei Kövér Lászlóként megfogalmazott idézet, ami a Gidófalvi Attilából áradt az Elég volt című számban 2010 után, ez robbant ki, és ez kapta meg a maga lehetőségét, csak már nem alternatív Kossuth-díjak formájában, hanem igazi Kossuth-díjak formájában. De, ha visszaemlékszünk rá, Robi, te amikor ugye a közmédiába bejuthattál legalább egy műsor erejűig, ugye a Gang című műsorban, akkor te videót is készítettél erről az elitről, és ennek a sztobériájáról, hogy miképpen lehet az elithez tartozni, hogy be kell vásárolni, nem tudom, a Café Babelből, a 2000 folyóiratból, és te... És akkor elolvashatom, hogy mi a véleményem. Igen, te ezt cikiszted ki, most a Geszti, utólag is, ha megkésve is, 20 év késéssel, de lényegében ugyanazt mondja, hogy hát igen, ez egy hiba volt. Az autokraták ugyanis jól tudják, hogy az emberek nem szabadok, hanem boldogok akarnak lenni. Céljuk, hogy olyan boldogságot hajlítsanak az embereknek, ami boldoggá teszi őket. Alaptézisük, hogy a boldogság egyszerű, a valóságot csak a szabadság teszi annyira bonyolultá, ezért nincs is rá szükség, csak boldogtalanságot szül. Azért szerintem ez egy elég pontos letapogatása a valóságnak. Vagy de ilyet a Geszti Péter sose csinált. Hát nem, hát ő ugyan már. Robi, hát legkülönbözőbb... az lesz a vége, hogy azt mondod, hogy ő ezt nem csinálta, vagy hogy ő részt vett ennek az ellenkezőjében, ennek a termelésében, antitézisének a felállításában, akkor igazából nem fogunk semmire jutni. Dehogy is nem fogunk jutni. Amíg a Geszti Péter csinálta, addig az volt a hiedelem, hogy hát ez csak üzleti célokra lehet használni. Hát, és az helyes, és az jó, hogy eladjuk az embereknek a mosóport, eladjuk az embereknek a mobil előfizetést, eladjuk az embereknek a banki szolgáltatást, és azt hazudjuk, hogy ezektől boldog lesz, hogy ezektől teljes lesz az élete. Hát ez egy kis hazugság, de hát a kapitalizmus ilyen, hát ez így működik, ez a hazugság, ebből nem lesz baj. És amikor kiderült, hogy a Habony Árpád az még egyel dörzsöltebb, még egyel hazugabb, még egyel szélhámosabb marketinges, mint ők, mint amilyen a Superman, mint amilyen a Geszti, akkor jaj, hát a teljes elképedés és az áldozati pózok, meg ez a kétségbe esett sopánkodás megy, hogy jaj, hát mi nem is hittük, hogy ezt ilyen rosszra is lehet használni, hát mi jó hazugságokat adtunk el az embereknek, nem ezeket a gonosz, sötét hazugságokat, nem, arról van szó, hogy kicsibe játszottátok ezt, mert nem volt fantáziátok többre, a Habonynak meg lett. Nézd, nem jutassuk el, hogy lehet, hogy 59 évesen vettek el a könyvtárból a Márkúzinak az Egydimenziós ember című 60-as években megjelent könyvét. De még a 60-as években igaz, írtak. Igaz, amit a Robi mond, abszolút, és várunk akkor egy olyan interjút, amiben rákérdeznek ezekre a fonákságokra. Lehet, hogy éppen majd itt. Ja, legfeljebb nekünk kell megcsinálni. Vagy nekünk kell majd megcsinálni. Mert egyébként az a megállapítás, hogy vágyjuk a szabadságot, de hogy közben tartunk is tőle, és amíg nincs, addig beszélünk róla, verseket írunk hozzá, zászlónkra tűzzük, az ugye egy ismert jelenség Magyarországon is. Mikor pedig ott van, akkor szabadulnánk tőle, mert több felelősséggel, kalandokkal, bizonytalanságokkal jár. Tehát a szabadság az alapvetően veszélyes. És mi ebből a megoldás, ebből a problémából? Olyas valakit követni, aki szabadságot ígér, megkapjuk a szabadságot, vagy a vélt szabadságot, és nem kell döntéseket hoznunk, csak követnünk kell azt az illetőt. És megint ugyanúgy fogunk tartani, akár Magyar Péterrel is, aki mondjuk boldogságot vagy szabadságot ígér, mint egyébként Orbán Viktorral, és amúgy is vannak párhuzamok, retorikai párhuzamok, politikai kommunikációs párhuzamok a két vezető között, talán hívhatom így most már Magyar Pétert is. Hát és én attól félek, hogy ugyanazt a rendszert igyekszik újra termelni, mert hogy ezen a rendszeren belül egész egyszerűen másképp, ebben a neoliberális rendszerben nem lehet igazából üzenetet átvinni már az embereknek, hanem hamis reményeket kell táplálni, és olyan világot kell a számukra teremteni, ami pontosan tudjuk, hogy megvalósíthatatlan. Ennek ellenére ezt akár én pár fillérért el lehet adni egy jó Facebook üzenettel is. Ez a Guido Falvi Attila dal, ez az elég volt. Ebben egyszerre volt benne az 1990 előtti világ, meg a 2010 utáni világ. A 20 év elutasítása, ennek a szabadságnak az elutasítása, és ha van konszenzus az egykori Acél György, meg a jelenlegi Kövér László között, akkor az ez. Minden sorával egyetértenének mindketten, és ha bármelyikük meghallgatná ezt a számot, mindegyikük azt mondaná, hogy végre éled a magyar ifjúság.